नमस्कार, मैं सूरज है और आपका फिर से स्वागत करता हूँ पुस्तक के नए अध्याय नंबर 5 में, जिसका अध्याय नंबर 5 का नाम है उपग्रह अंतरिक्षण। तो मैं इस पुस्तक का, जैसा कि नाम आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ बहुत बार, इस बार भी बताता हूँ, पुस्तक का नाम है हम अंतरिक्ष के बारे में कैसे जानते हैं, और जिसके लेखक हैं आइज़ैक एसिमोव। इसका हिंदी अनुवाद किया है स्मृति महाजन ने। तो चलिए अध्याय 5 शुरू करते हैं। अध्याय 5, मानव निर्मित उपग्रह व अंतरिक्ष। मान लो ऊपर भेजने के पश्चात 160 किलोमीटर या उससे अधिक की ऊंचाई पार करने पर रॉकेट को इस प्रकार मोड़ दिया जाए कि वो धरती की सतह के समांतर चलने लगे। रॉकेट नीचे गिरने लगेगा किंतु भूतल गोलाकार है, इसलिए वह सदैव रॉकेट से दूर होता चला जाएगा। यदि रॉकेट पर्याप्त गति से चले तो उसके भूतल की ओर गिरने की गति भूतल से उससे दूर जाने के समान हो सकती है। ऐसे रॉकेट कभी धरती तक नहीं पहुंचेगा, वो केवल धरती के चक्कर लगा रहा होगा, वह धरती की कक्षा में स्थापित हो गया है। ऐसे रॉकेट को उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा धरती की प्राकृतिक उपग्रह है। लगभग 300 वर्ष पूर्व इसका आइज़ैक न्यूटन ने बताया था कि मानव निर्मित उपग्रह संभव है, यद्यपि इन्हें ग्रहपथ पर स्थापित करना गति पर निर्भर करता है। उपग्रह को भूतल से 160 किलोमीटर ऊपर ग्रहपथ पर चलने के लिए कम से कम 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार चाहिए। 1950 के दशक से पहले संयुक्त राष्ट्र और सोवियत संघ के पास इतने शक्तिशाली रॉकेट नहीं थे जो ऐसी गति से चल सकें। 1755 में संयुक्त राष्ट्र ने एक उपग्रह को धरती की कक्षा में स्थापित करने की चेष्टा करने के लिए घोषणा कर तत्पश्चात सोवियत संघ ने भी ऐसा ही करने के लिए घोषणा कर दी। अधिकतर अमेरिकी नागरिकों को पूर्ण विश्वास था कि संयुक्त राष्ट्र ऐसा करने में पहले सफलता प्राप्त करेगा, किंतु वे आश्चर्यचकित रह गए। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने सर्वप्रथम मानव निर्मित उपग्रह को धरती की कक्षा में स्थापित किया। वे इसे 17 सितंबर को सियोलकोस्की की जन्म शताब्दी के उत्सव के अवसर का रूप देना चाहते थे, किंतु किसी कारणवश देर हो गई। 4 अक्टूबर 1957 को प्राय अंतरिक्ष युग का आरंभ माना जाता है। शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र अपने उपग्रह भेजने लगा। 1959 को वॉन ब्रॉन ने प्रथम अमेरिकी उपग्रह धरती की कक्षा में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। आगे आने वाले वर्षों में दोनों देशों ने सैकड़ों उपग्रह भेजे। ये उपग्रह पृथ्वी की स्थिति का अध्ययन करते हैं। कुछ उपग्रह अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरें लेते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक बादलों के स्वरूप का अध्ययन कर मौसम को बेहतर समझ सकते हैं। तूफानों को आरंभ से देखकर उनका अनुकरण किया जा सकता है। ऐसे उपग्रह हैं जो पृथ्वी के एक कोने से संदेश प्राप्त कर उसे दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार किसी एक प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए टेलीविजन द्वारा धरती से सभी स्थानों को देख पाना संभव हो गया है। X54 में प्रिंसटन ने गोडार्स ओनिली ने सुझाया था कि मानव को अंतरिक्ष में नगर बसाने चाहिए। वे चंद्रमा पर खनन स्टेशन स्थापित कर उसके पदार्थों से शीशे अथवा धातु के सिलेंडर, गेनादाकार व छाले नुमा वस्तुएं चंद्रमा की कक्षा में ही बना सकते हैं। इन नगरों में हजारों अथवा लाखों लोग रह सकेंगे। ये नगरवासी ऐसे बड़े उपकरण बना सकते हैं जो सूर्य की ऊर्जा एकत्रित कर धरती पर भेज सकें। इस प्रकार सारा तेल व कोयला भंडार समाप्त हो जाने पर भी धरती बच सकती है। क्या हम ऐसा कर सकेंगे? कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। उनकी मान्यता है कि अंतरिक्ष में नगर बसा कर उनमें रहने का विचार अविश्वसनीय है, किंतु कुछ ही समय पूर्व लोगों की मान्यता थी कि चंद्रमा तक पहुँच कर उस पर चलना भी अविश्वसनीय है। भारत भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों की सर्वाधिक आशापूर्ण किरण अमेरिकी शटल अभियान है। 21 दिसंबर 1990 को कोलंबिया नामक प्रथम शटल सुरक्षित रूप से छोड़ा गया और धरती के कई चक्कर लगाकर लौटा है। पहली बार कोई अंतरिक्ष यान सकुशल पृथ्वी पर लौटा हवाई जहाज की तरह भूतल पर उतरा व दोबारा प्रयोग में लाया जा सकेगा। ये भावी शटल ये वह भावी शटल उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जा सकेगा। यह उनके भागों को भी कक्षा में छोड़कर बाकी के भाग लेने लौट सकेगा। तत्पश्चात इंजीनियरों को धरती की कक्षा में ले जाकर इन भागों को जोड़कर ऊर्जा उत्पादन गृह, प्रयोगशालाएं, कारखानों व लोगों के लिए रहने के लिए नगरों का निर्माण किया जा सकेगा। शायद अंतरिक्ष में मानव की यात्रा भी आरंभ हो रही है। धन्यवाद। यहाँ पे हम अध्याय 5 के साथ इस पुस्तक को ही समाप्त करते हैं। तो चलिए फिर, नमस्कार। ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहे। मैं सूरज अहरवाल आपको दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। धन्यवाद।